بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين كأنك أراك هيكا قرآن جلقبا سورة الكوثر نهن داورا بواق الدار أبوها ترب نها تاسسو درسين كأن أكنا جوران جلقبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر سورة أنتني سورة الكوثر جتشون بيكمتي كوثر يجون كوني إن أعطيناك الكوثر يجون مكان الراف ودمي كوثر جلميني كوثر يجون تكا خيري هدو يجون تكا هو أمو كوثر يجون لغا جنة كيساتي تهي لغا جنة كيساتي تهي كوثر جلني نكما تفسير كيساتي نورفو رافتاو أما ستي مكامسي تهي كوثر سورة الكوثر جلني أكنام بيكمتي إسين توني سورة مكة تبوتر راهي مكة تبوء إسي كان كيساتي خلاف نجرة جمهور علماء سورة أنتوني سورة مكية دا مكة تبوء تجداني حسن فاء قتادان فاء رأي كان ابن كثير اللي رتي ديمون نجرة إسي مدينة تبوء تجدان مرتو جمهور مكة تبوء تجدشو الرجران سببا سورة أنتوني بوته في مالي أمو يوجدان علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك إرادة إبراهيم إبراهيم دعاء جنان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر مال جت أجد إساج إت غاف إنن إرادة علم إيراء إراها فانجرو أبتر جتون كدوبان هما دفانجر كجكجن جت كهما دوبان انجر جتودا كجن جت جتو كنا ور كافرا جنان ربي ردي رتي غدي ان شانك هو الابتر جچو كن رتي ديبس ور مسجبتو قچين اسا چتملي ور مسجب قچين اسا خير هندر راچ تملي قچين تنچن نجچو ربي رتي ردي غدي دوبا ايان نتني مال الراحه سويتي فضلي غدو وان دان غان قام نك رسول الله صلى الله عليه وسلم ربين كن الرها سويتني ما ربين رسول اساتيف كن صلى الله عليه وسلم ويتمال جدو ان اعطيناك ان جتون كني للتعظيم ربين افقد سوداف ان جدمل وتعددا قف ربين تكوتقف ان تكوتو قل هو الله أحد إني تكوچا لميسو ننقمني تكوچا لميسو ننقمني إنا جتشون كوني يعني تعظيما في أكما الرموتون نوان تكويو أججان نوتي أججني جتشو داندا برسان نوتي وانا كانا دا برسين جتشو داندا برسان مثال ما كانت تحاسو داتي مالي هدومينا قبير نامتي أصلين إنا كوني إنا ناجتشا دا إنا انتكا تتوكي داتي تكا تا نتجت شوراتي ضمير متكلماتي نتي أعطيناك سيف كنين يا إرقما كن سيف كنين جدان الكوثر كوثر سيف كنين جدان كوثر جتون أصلين معنى كوثر جتون أكوني الخير الكثير خيري دانغان قبني تولتو دانغان قبني سيف كنين يا إرقما كن كالكا وني لكوي سيسي جيسون لقبني جتا كوثر جتون حديثة كيستي قد أفجر وحديثة هدو كيستي حديثة سيهينيتي في ورى سناناتي في كان كيستي اللي قد أفجر رسول صلى الله عليه وسلم حديثة ديراسا كيستي كوثر أرقى جدانيت كوثري كان سورتنا اللي بسم الله الرحمن الرحيم أكا صحيح مسلم كيستي رفتي سورة كنا نرتب وفهمت جدانيت بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر يعني سورتنا قرآن بسم الله اللي ولين قرأ الرسول اللي قاب سنة كانت تبو فهمت جداني إسي ولين رفون حديثة كيستي نجر جدجو كان اللي علماء نخبت تحاسوان صحيح مسلم تقبا كان بسم الله ولين رسول اللي قرأوا duuba atadruuna mal kawthar, kawthariin kuni maali beeytu jedhaniit, kawthariin kuni naharun fil janna, laga jannata keessatti tahe ka rabbiin isanaa kenne jetti riwaayaan gariin wacdanii rabbi, ka rabbiin naaf kennuu naaf baallame jetti marattuu akka hadiisa keessatti dhufee jira jecha. Maali ree bakka tana rawani nuti fudhannu inni kuni laga jannata keessatti tahe jecha. Hadiisa biraa keessatti kama sahiha muslim keessatti dhufee jiru inni kuni ka rabbiin naaf baallame hawdiidha jechuutu jira. Waan hawdiin kuni ree kawthar jannata keessa jira yoo jenne, hawdiin dirree qiyaamaa keessa jira. Akkamitti dubbiin kuni walitti qabama wayita jedhan ulamaani, hawdiin naannigaa ummanni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam irraa dhugani, kan namni marti irraa dhugu kara wasfii isaa keessatti ahadiifni hedduun sahih ni dhufee jiru. Ka daymarra mi'aayu, ka aananirra addaatu, ka taljii irra qabbanaahu, namni isa dhuge san booda deebi'ee kan deebonne rabbii warra dhugu rabbiin haa taasisu. Duuba isa san namoota garii wayita irraa dhoggan rasuulli ummatii ummata kiyyaa irraan hayyisinaa wayita rasuulli jedhan, mee afi ati maa tadrii maa ahdathuu ba'dak, waan si booda bid'a irraa isaan fidan hin beeytu, mee afi nutu beekaa jedheeni rabbiin. Akka hadiisa sanii keessatti irraa dhoggamutu jira gariin warra ar'aan tana shari'aa isaanii gadi dhiisee rasuula jibbee, shari'aa rasuulaallee jibbee hawdii san irraa dhoggamutu jira warra irraa dhoggamu rabbiin hin taasisini. Duuba hawdiin suni dirree arasaata qiyaamaa keessa jira, kawthar jannata keessa jira. Akkami wayita jedhan, kawthari masan irraa itti as waraabame jechutti jamii kudhan lamaani. Kawthari masan irraa naanniga kanatti bakki inni irraa itti dhufe, kawthari masan irraa as dhufe jedhan bishaan kun. Kawthari masan irraa as dhufe jedhan gara maaliititti? Gara hawdii kanaatitti as dhufe jedhan. Maarri arraan tana hawdiin arasaata qiyaamaa, dirree qiyaamaa keessa jira, kawthar jannata keessa jira. Kawthariin kuni maanaan isaa hagana qofatti hin dhaabatu. Kawthar jechuun kun eega khayrii hedduudha jenne, khayrii hedduu kana keessarraa wanni dubbatamu khayrii duniyaatiif aakhiraa hundatu keessa jira. Khayriin duniyaadhaa ka maanaan kawthar sii kennine rabbiin jedhuun kun rasuulli sallallahu alayhi wa sallam aammatti ergaman, nama hundatti ergaman rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. Kuni khayri daangaa hin qabne. Namni risaalaa isaanii tanaan qajeelee jedhe hundi nasiiba irraa qaban nama qabate, karaa isaan karaa nuu godhan kana qabatee nama dalage. Akkuma namni waan tokkotti nama ajaje osoo sanirraallee muramne ajrii itti himee sababa isaatiin namni qajeeluu kana argatu, rasuulli ummata kana hundarraa khayriin isaanii deebitu takkaa lamaa miti. Waan isaan risaalaa tana itti geessaniif, risaalaan isaanii caammaa tahuun ma'anaa kawthar kana qabata jedhan ulamaan yoo itti irraa dubbatan. Akkuma san ammas duniyaa tana keessatti ka rasuulli himan, uciitu khamsan, waa shan kenname lam yuuxahunna nabiyyun qabli, anbiyoonni na duraa kan kennamin jedhanii rasuulli waa shan kenname jedhan. Nusirtu birrucubi, sodaadhaanillee tumsame jedhanii, dachiilleen xaahira naa taate jedhanii, ghaniimaalleen nuuf halaal godhamte jedhanii, waan akkana kunilleen min alkhayri alkathiiri alladhi uciyahu nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, khayrii hedduu rasuulli kennaman san irraahi duniyaa tana keessatti jedhan. Yoo aakhiratti achi dabarres akkuma san ashafaatu lcudhma, maqaama mahmuuditti rasuulli kanaaf kadhadhaa jedhan. Kawayta anbiyoonni marti waan saniif hin tollu jedhan nat tolaaf jedhanii rasuulli sallallahu alayhi wasallam shafaa'aa guddoo achirraa namaa dhaabatan sunilleen min alkhayri alkathiiri alladhi uciyahu nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, khayrii guddoo rasuulli kennamanirraahi. Akkuma san hawdii isaanii arasaata qiyaamaatitti dhuguufi jannata keessatti kawthariin dhuguulleen khayrima rasuulli kennaman san irraahi. Maanaan kawthar kana akkanatti bal'aadhaa jedhan oo itti fassaran. Kana hunda rabbiin siif kennina jedhaani, kuni fadlii rasuulaa ka daangaan qabne himuudha jedhan. Duuba ka eega akkanatti waan hagana gahu sii kennine yaa ergamaa keenna, shukrii kanaatiif wanna itti dalaguu qabdu fasalli lirabbika wanhar, rabbu makee qofaaf salaati, rabbu makee qofaaf qali. Ammas akka mushriktoonni taabotaaf salaatanii taabotaaf qalansanii miti, ati waan isaan dalagansan irraa fagaadhu, rabbu makeetiif salaati, rabbu makeetiif qali. Ammas salaanni kun salaata kami wayita jedhan, caammii tahutu gaariidha jedhan. Wanni salaanni kun fassarameen tokko lamaa miti. Caammi rabbiin mafuula irraa dhiise. Fasalli salaata kadhaa hin jenneen, salaata akkanaa salaati hin jenneen. Maaliifi? Waan salaata tahe mara akka qabatuufi. Salaanni fardii illee keessuma jirti, salaanni sunnaa illee keessuma jirti, salaanni jum'aa illee keessuma jirti, salaanni ciidaa ka ulamaan itti fassaran sun illee keessuma jira. Salaata ciidaa itti fassara nama warri hedduun. Salaata ciidul adhaadhaa sanitti fassaran. Salaanni ciidul adhaa sun illee keessuma jirti. Salaati jecha idan aayanni salaati ciidul adhaa sun illee qabatte irra bal'oo jecha. Qaliinsi illeen qaliinsa udhiyaa illee qabatee qaliinsi biraa illee keessuma jira jecha. Nahriin afaan arabaatitti gaalaatiin jedhan. Yoo gaala tahe malee nahriin jedhan. Yoo waan biraa tahe, yoo horii fi hoolaa re'ee tahe dhabihii jedhaniin. Nahriin ka gaalaati. Yoo gaala san illee qalte, rabbuma qofaaf qali, waan biraatiif hin qalini jecha. Kuni maarree ikhlaasaan dalagi, waan dalaydullee rabbuma keetiif dalage, achi keessatti illee ikhlaasa godhe jecha. Akka mushriktoonni waan biraatiif dalagan sanatti hin dalagin jechuu suni shukrii waan nuti si kenninee kana hundaan hin malu. Akkas dalagu. Wanni kanaan malu ati rabbumaaf salaattee rabbumaaf qaluudha. Inna shaani'aka huwa al-abtar. Inna shaani'aka jechuun ey mubghidaka kasi jibbu jecha. Shaani'aka jechuun kun shana'aan irraa fuudhame. Walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin jechuun jibbaan ummataa isin hin kaasin jecha. Asitti illee inna shaani'aka jechuun kun ey mubghidaka warri si jibbu jecha. Warri si jibbuu fi shari'aatee jibbu jaan ulamaani. Isa jibbuu fi isa booda shari'aa isaanii jibbu illee sanuma jaan. Inna shaani'aka warri si jibbu huwa al-abtar. Al-abtar jechuun kun isma tafdiil min batara. Eyil aqaxaa irra kutamaan khayrii irraa kutamaa tahe isa jecha. Inna shaani'aka warri si jibbu, jibbaan kee kasi jibbu sun abba mata'e haa tahu, huwa al-abtar isumatu kutamaadha. Isumatu kutamaa jechuun kun isumatu irra kutamaa jecha afaanitti. Aqaxaa jecha irra kutamaa maaliifi? Yaani rasuulli sallallahu alayhi wasallam yoo akka jenne ilmi isaanii du'uufillee zariin isaanii citte jechuu tahellee zariin rasuulaan cinne sallallahu alayhi wasallam. Akkuma san khayriin isaanii rabbiin khayrii kana hunda kennee fi khayriin isaanii illee cinne duniyaa fi akhiratti illee. Warri khayriin isaanii citte ka yoo dubbatame illee badiin malee dubbatamne eenyu? Shaani'aka warra si jibbusani jecha. Warra si jibbusani warri yoo kaafame illee badiidhaan kaafamu. Yoo khayrii illee taate khayrii wahii dalagatee ka lafaa hin qabne abtar ka tahe ka khayrii hundarraa cite jecha. Almaqtuu an kulli khayriin cufa khayrii irraa ka cite eenyu? Warra si jibbusani jecha. Kuni duuba rasuula jireenya isaaniitiin jibbuu fi isaan eega dabranii shari'aa isaanii jibbuulleen akkanuma qabaa. Kuni waan fokkataa daangaa malee fokkataadhaati jecha. Aayata kanarraa amas wanni fudhannu maalire? Wanni rasuulli kennaman waan daangaa hin qabne kennamani ibaadaan rabbiif malee waan biraatiif hin taatu namni rasuula jibbu ka hongooti jecha. Kullii khayrii irraa cite jecha namni rasuula jibbuu fi shari'aa rasuulaa warri jibbu. Sanitti aansee suuraa alkaafiruunaati. Suuratul kaafiruuna isiinleen suuraa makkatti buute irraahi. Suuraan tuni suuraa makkatti buute wayita taatu sababaan isiin irratti buute suuraan qul yaa ayyuhal kaafiruuna tuni warri qureyshiitii fi warri waliin jiran rasuula kanaa wajji walii galtee godhuu barbaadan. Karaa maraan laalanii yoo fuudhallee barbaadde jaarti gaarii sitti fuuna, duniyaallee yoo barbaadde dureessa keenna si goona, mootummaallee yoo barbaadde sitti kennina, laa ilaaha illallahuma jettu kana diinuma itti waamtu tawxiiduma kana nurraa dhiisi jedhaniin. hindi dame kun. Kun didame jennaan eega akkas kadiddu taate atilleen amata tokko diinaa kenna jala deemi diinaa kenna jala deemi amata tokko nulleen si jala deemna diinaa keetitti amanna amata tokko kennatti amani amata tokko nutilleen diinaa keetitti amanna jedhaniin. Kanarratti rabbiin raddii godhe asirratti irratti akka qacceen isaanii irraa cuttutti akka kajeellaan isaanii rasuula irraa cuttutti akkana jedhii deebisi. Ati guyyaa tokkoo miti amata tokkoo miti ji'a tokkoo miti lahadhaa takka waan isaan dalagansa waliin dalaguun hin taatu jechuu kana rabbiin asitti raddii irratti godhe yaada isaa yaadansan irratti deebisi jedheen. Suura duraatiin kawtharii maalitti wal fakkaatti jennaan kawthariin keessatti ikhlaasatti ajajee jennaan fasallil rabbika jedhee rabbumaaf jecha dalagi jechuu kana ikhlaasatti ajajee jennaan asitti ammoo amarahu bilbara'ati min ashirki shirkii irraa qulqullaahu sariha baasi dirree baasi himi jedheen jecha. Shirkii irraa qulqullaahu kana sariha baasi himi jedheen. Maal wayita jedhu qul yaa ayyuhal kaafiruun qul jedhii yaa ergamaa kenna yaa ayyuhal kaafiruun yaa warra rabbitti kafaree karaa rabbii qabatuu didee rasuula rabbii kijibsiisee quraanallee kijibsiisehu laa acbudu ani kagabbaruuf taa'uu miti. Dubbiin kootu gabbar hin jenneeni laa acbudu intabihu may aayanni wal fakkaatti walamaani gariin addaan qabanii takraarri as keessa jiru kuni maali takraarri as keessa jiru kun maali wayita jedhan takraara kana warri gariin takraarri kuni ta'akiidu maaf dhufe jedhan takraarri laa abuduun kararamu kuni tawkiidaa dubbii gadi jabeessuudhaa fi liqaxe axmaa'il kuffaari kajeellaa kaafirtootaa san kutuudhaaf jecha an an yujiibahum sallallahu alayhi wa sallam ila maa sa'aluuhu min ibaadati aalihatihim aalihaa isaanii gabbaruu isaan itti waaman san akka isaan kajeellaan isaanii cittu homaa tole nun jedhu jedhanii akka kajeellaa san kutataniif tawkiidaaf irra deddeebi'ame jedhan. Warri gariin ammoo dubbiin ma'anaa wahii qabaa akkatti addaan goruu qabaa jedhan haasoyni kun. Kanaafu intibaha taha laa acbudu jechuun duraa kuni laa acbudu ani kagabbaruuf taa'uu miti jechuun filmustaqbal jecha mustaqbalatti fuulduratti waan kana isinii waliin kagabbaruuf taa'uu miti maa tacbuduuna ey alladii tacbuduunahu waan isin amma gabbartan kana filhaal waan isin amma gabbaraa jirtan kana jecha waan rabbii achitti sanamarraa taabota irraa isin amma gabbaraa jirtan kana ka asii achi gabbaruuf taa'uu miti an asii achi ka jara kana gabbaruu miti jechuu akkuma fi'ilii mudaariinni istimraara irratti qajeelchu kun irratti qajeelchu wala antum caabiduuna isinillee ka gabbartanii miti ka fuulduratti isinillee ka gabbartanii miti maa acbudu waan an amma gabbaraa jiru kana maal gabbaraa jiran isaan amma Allah subhanahu wa ta'ala rabbuma tokkocha gabbaraa jiran rabbii tokkocha qofa ka an amma gabbaraa jiru kana isinillee uf duratti ka gabbartanii miti akkuma kafartan kanaan qabrii galuu deemtan jecha. Yoo akkana jenne maal amanuun hin argamu amanuun hin aanjahu jechuun asitti gaafii namatti tahuu ni mala. Kana maarree fi haqqi man sabaqa fiihimul qawlu annahum laa yu'minuun haqa warra hin amanan jechuun itti dabartee keessatti jedhan kun tabi hulee adeen nuqta kuni haqa yennu keessatti hayxi warra uf duratti walaa antum caabiduun ka amantanii miti isiniin kun jechaan kun maa ka gabbartanii miti isiniin kun mustaqbalatti ka gabbartanii miti jechaan kun maa abudu waan an amma gabbaraa jiru tawxiid an amma irra jiru kana fuulduratti ka qabattanii miti jechuun kuni warra haqa isaanii keessatti wannoon dabrerraahi haqa isaanii keessatti hin amanan jarri kun jechuun akka abiilahafa'a akka abiijahalfa'a warri irratti dabre akka waliidfa'a warra rasuul azaa godha turanii eegasaniillee irratti wanni kun dabre sanitnya animal jeda wala ana abidun anille kagabbaru miti fil hali amman tana jecha amman tana kagabbaru miti anin kun aw fil madi halak dabrelle kagabbara turemiti wala ana abidun ani kaduranille gabbara turemiti amalle kagabbaru miti karefo mal jennen fil mustaqbal jennen fil mustaqbal wala ana abidun nasikuno ani durani le gabbaran tur wan sina magabbara itan kana amma le gabbaran jiru hali jani le ranjiru jecha ma abattum wan sin gabbara tur tan duran fi ma sabaq wan dabre ke zati wan sin gabbara tur tan san amma tan le ka gabbara jiru miti durani le ka sini wali gabbare miti jecha da wala antum abiduna ma abud inuma durata he dubata he isinille wan angabbaru kana kagabbartani miti amantin isini fin kajelam tu arraachi jechu da maanani lakum dinukum amantin kesanis isinu mafi amantin jallo da ka isinu fi karago dattani karaba fattani bid'an isin ba fattani karago dattansun isinu mafi lakum dinukum alladhi btada'tumuhu li anfusikum كيس اللبو تيسانيف وان هنجر بافا تنسون اسنو ما في اكفيتا نسنس ولي دين انافس امن تنكي انو ما في كربين نرتبو سي وحيدا نرتبو اي اتدالك نانجد يكون انو ما في ججا آية نتوني آية سيفيتي نسكم تججا لين نجرا لكم دينكم ولي دين ججونكم تكامولك كوني ان اسن اتهمي آيات سيفيتي وان نسخم توفون قبو كوني دبين دعوة لدى بججو متي إذني إسني قد إدلق أججو اللي متي إذني إسني قد لكم دينكم ججون كن إسني في أمنتين كيسان إسنو ما في ججون كن لك إسني حيما ميدلق أججو متي أكما فمن شاء فاليومن ومن شاء فليكفر ججو تي تهديدا دبين لولا تتادا لكم دينكم ججون إيغا إسني تهمامي isinitti geeffamee diddan amantiin isin karaa godhattanillee isinumaa fi anillee ka rabbiin irratti buuse anaa fi silaa ka amantanii miti diin kanatti akkuma rabbiin isin kufrii qabattanii kufrii sanirratti rabbiin isin dhiise kanaan qiyaama galuu deemtan jechaadha malee lolallee hin dhiisan jechuu irratti hin qajeelchuu jedha warri hin nassakamne jedhu suuraan tun illeen akkana fakkaatti kanatti aansee سورة النصر سورة النصر إجماع علماء أتين سورة مدينة تبوت الراهي سورة مدينة تبوت والأبهيتون قبدو نصر جتشون كن إذا جاء نصر الله جتش مكان الرافوراني سورة النصر جدانيني وان تمسي رسولا روفي أتشهزة دبتاميف سورة النصر جدانين سوران تني سورة درا قل يا أيها الكافرون كان أمال والفكة تيوجدان سورة دبرتكيسة ملا لمن غرغرته همي جنة ربين ملا إسلاماتي في ولي دين كجر كن دين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ربي برتي أمن تي ونجر مسلم ما قفا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه اسلام ما اجت نمتجي امنتي قدتو فان تقبر بعد الرانك بلمتو كان افجتش ملان سنغرغر ملان اسلاماتي ملان كفري وواني جتشو همنان اسيت رسول اساتي صلى الله عليه وسلم ملان ات ارجرتتن ولي دين أنافس أمنتينك يا أنوما في جتك أتك أبتسون سيعلو وينتصر إر أنا تمس أرغتهن تمسمتا دين كيكوني فجأي بكما رغاية جوهمي في دين أتك أبتة إر تددسون كأنبي سوامنان اللي وان أنبي تسوام تسان أتددك أبتسون تمسمي إر أنا جتشو إبس جتشو إسين غرا غرا تهون إغمولة كيساني نكفا كيكون الرآن جد شو همو في جد دو مال جنة ربنا ستي إذا جاء نصر الله سورة أنا كيسة تملي خلاف نتوكو كجيرو idza jaa nasrullahi kuni yom buute jechuutu jira. Reefu maal jenne? Madaniyyaa jechuun isiidha ijmaa'a jenne. Akkanaami madiinatti buute jechuun ijmaa'a. Madaniyyaa jechuu kana maanaan isaa maali? Sahihni ulamaa biratti maa nazala baada alhijra waan eega hijiraatii bu'e walaw nazala bimakka aw fi gayriha osoo makkattiillee bu'e wanni eega rasuulli gara madiinaadha godaanan bu'e osoo makkattiillee ka bu'u taate maal jedhaniin madanii jedhaniin madaniyyaa jedhaniin alyawma akmaltu lakum diinakum jechuu yoom bu'e arafatti bu'e tayyib madaniyyaa moo makkiyyaadha madaniyya maaliifi baada hijiraatii bu'e jecha baada hijiraatii bu'e maarree makkiyyaa jechuuf madaniyyaa jechuun sahihni wanni qabla hijira haga rasuulli makkaan godaaniin bu'e makkii jedhaniin wanni baada sanii bu'e madanii jedhaniin hadha huwa sahih makkattiillee bu'u karattiillee bu'u bakka biraattiillee bu'u madanima jedhama istilaahni akkana isii madiinatti buute jechuun waliigala suuraan tun madaniyyaadha jechuun waliigala walaakin qabla fatihii makkaa buute moo qabla fatihii makkaa buute moo baada fatihii makkaa hajjata alwadaa'in keessatti buute jechuutu khilaafa qaba warri gariin qowliin tokko ka jiru numaa minatti buute isiin buuteet isitti aantee alyooma akumaltu lakumiin hajjata alwadaa'in masan keessatti buuteet gaafa asii achi deeman gaafa saddeetii gaafa mina bulan minatti idhaa jaa nasrullah jechuun kun bu'eet mallattoo wahii qaba ergaa wahii qaba innilleen ergaan inni qabu maali ilaamun bi ajali rasuuli sallallahu alayhi wasallam duuti rasuulaa dhiyaatte jecha ergaa wahii qaba minatti bu'ee arafa gaafa gayan alyooma akmaltu lakum jechuun bu'ee san booda haga gaafa aayata akira buutuutitti san booda bultii saddeettaman qofa rasuulli ka turani gaafa kana bu'e jechuutu jira gaafa kana bu'e yoo jenne zaahirri aayata idhaa jaa'a nasrullaahi nasrii yoo dhufe walfatu fatihi makkaallee yoo dhufe jedha ayan taabiirri kun akkamitti jecha kana wal fudhata jedhaniit didan kanaafu alimaamu raazi al asaxu irra sahiihni jecha kana keessatti jedha isiin tuni fatihii dura buutemoo fatihii booda fatihii booda yoo jenne hajjata alwadaa kana jecha fatihii booda buutemu fatihii dura buute jechuu keessatti irra sahihni dubbiin qabatama qabu qabla fatihii makkaa buute jecha qabla fatihii buute qabla hijiraatiin walitti isin irraan fakkaatiin kan isiin madaniyyaadha suuraa madaniyyaati walaakin qabla fatihii makkaa osoo fatihii makkaan argamin buute san booda fatihii makkaa argame jechuutu irra sahiha akka lafziin aayataa itti qajeelchuu jedha akka lafziin aayataa itti qajeelchu lafziin idhaa jaa'a nasrullah idhaa jaa'a nasrullah tumsi rabbi yoo dhufe jechuun kun idhaa jaa'a ka jechama jedhan maaliifi wara eeytannaasa jedhaan eegasani wara eeyta ati yoo garte jecha maarri adaa ka duraanlee idhaa jaa'a ka nasrullah akkuma jechuuti yoo tumsi rabbii siif dhufe yaa ergamaa keenna yoo tumsa rabbii argattee diin kee kuni mul'atee ambii akka duraan sireebdu san sireebuu dhiiftee tumsa rabbii argatte walfatxu fatxii makkaallee yoo dhufee rabbiin makkaan siif bane jecha makkaa yoo rabbiin siif bane fatiin kun fatii makkaati nasri irratti fatii axafuun kun maali wayta jedhan min baabi axfi alkhaasi ala alcaam khaasi aam irratti axafu nasriin dura dubbatame sun homa mara qabata futuuhaata maruma qabata futuuhaata rasuulaaf argamte baniinsa rasuulaaf argamte maruma qabata ta makkaa tahina ta biraatuu tahina futuuhaata maruma qabata nasriin rabbii kun eegasani ta makkaa keessaa dubbatuun kun ammoo makkaan kun biyya duraan keessa ari'amanilleedha sharafa isiitiifilleedha ka makkaa kun wanni deebi'ee dubbatameef biyyilleen makkaa kana eeydi jedhan ummanni kuffaarri biraa yoo warri makkaa harka kennee amanini amanna jette eeydi jedhan hambi kanaafu gaafa fatii makkaa booda hambi akka jiruun amante wara eeytannaasa yoo nama gartee duuba يدخلون حالك سين انتهني يوغرت في دين الله دين ربي كيسا دين اسلام ما رجنه دين الاسلام كيسا يوك سين انغرت افواجا جچون حال مرنا مرنا تهنين مرنا مرنا كسين انجچا غري غري دان كسين يوغرت غستي دوران نمتكو ترامنا نملما ترامنا توكو توكون افرادا نمنا نمني دوران امانتنا اكو مجرون غستي غوتون رفتيو هركا كنتي امانتي فوجن جچون فوجن بعد فوجن جچو مرنا مرنا رفانيو ككستي دير ربي كيس كسين انتاتي اسلاماني فسبح اتربي كي كل كليسك مهمان تي غوتمتي ربي كي كل كليس وان انسان هملي نقصي هندر عيبي هندر ارؤ هنقو هندر ربي كي كل كليس ربي كامل وان هند كيست غوتو بحمد ربك يچون ما حمد ربك فارسو ربي كيتي تي وجي ربي كي فارسو دا ولي ربي كي كل كليس واستغفره ارارم اللي اسر بربادي جيچا درا حق ربي درسه هاي تربي مالي التسبيح وان انسان هملي وان ربي هملي مره اقول كليسو ايغا كل كليسيته هو فارون هند تربي تجت ربي سن فارسو ايغا سني تيتت ترفكا واستغفره اتلي ارارما بربادي يا ارغما كينا ارارما بربادو الرسولا كن ربي درانو دي سيفي كربي ات اججو كن خلاف الاولى وان دلائد كيس ستي اتلين ارارما بربادي تكا ارارما بربادون بدي قفتو الرررعو استغفار قدسون عبادة دا ربي كتر ارارما بربادي اكو مسان امس اتي قدوة دا ستي هدتني ارارما اكا كتتي ها بربادني ارارما بربادي ججا كوني مرتنو معنى ارارما بربادين سرسولا اتججو كان كيس جرا ورأيت الناس ججون كوني الناس جچون كن عام اريد به الخاص ان عام دجان ورأيت الناس ناس يوني جنن وهك عربا قفا حق ايسات الدنيا مرتي هنا من تغافسن غفر رسول الدنيا مرتي نمان لو غدا امانين امانتين بلته هاته ور سمبودا ابي بكر بني كزمان عمر كيسا بنامي فتوحان سنبودا تكالما متوار رقاب سنين امانين كنافو ورأيت الناس انكوني عام اريد به الخاص عامي خاصي نتفد امي جلان مراني ورأيت الناس كانت اكتو كفاتي توتو معربا تويتسان اولا اساني جرتو في قريشي والانجران نيفي ورنا نوا مدينة جرو كنين فوجي فوجي دان اسلام من بلته متا اول قبته نمن مرتي كيس سينو يو غرتج جمله ناسي كل دنيا رجرو غرتج چوداميت جامانا عام اريد به الخاص دوبار ارم رب رب بربادي جن انه كان توابا ربين ارم رب بربادي سين جنسون كيسواهون دوان انسان همل لهون دراقل كل سين جنسون كان توابا أكان توبة دي بآته نمقر إساتي تي توبة تفججا أكان توبة دي بآته أكان توبة رتي دي بأربي الله ما لي في أكو حديثة كي ستر في الله يفره بتوبة عبده توبة قبل رجي إسار ربي نقمد أكان توبة رتي دي بأيو قبل رجي إساتي توبة دي بأججا كان هما ري استغفار اللي مرباكي سادة تسبيح اللي مرباكي سادة حمدي قرولين برباچي سادا كوني مرتينو ادان هيم بهو يچو كنجا ايك اياني توني بوته اك عايشان هيم توتي حديث صحيح كيستي رسول صلى الله عليه وسلم ركوعا في سجود ساني كيستي لله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يچو كنجا نجان كنن ديف نجان صلاه تكو صلاتني رسولي اك كنجچون ديفنه ويتكن ماري سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي جج سدينو اتدلغن جج تسبيح الله تحميد الله استغفار الله اتدلغني اذا كان ركوعك يسد الله جج نتها سجودك يسد الله جج نتها جج ودا bakka subhanallah jedhanii fi subhana rabbiyal azim bakka jedhanii fi subhana rabbiyal ala bakka jedhanis jechuun ni taha jechuu bakka sanii. Jawaabni idaadhaa fasabbiix jechuu reefuu jenne san irratti warri gariin jawaabni isaa hin qaddarama jechuu warri dubbatanillee ni jiranii. Yaani min baabil faa'idaa maanaan kazaahiraa kanarratti egaa guutame faa'iin tuni maal jechuu irratti warri garii tuqaaqa qabaa jumhuurri faa'ii tanaa waliinillee jawaaba tahuun dhoggaan qabu jechuu irra jiranii. Warri fasabbihii kanaa miti jedhan itti qaddaran. Maal itti qaddaranii? Idaa ja'a nasrullaahi walfatxu yoo tumsi rabbii dhufee fatihiin isaa dhufee jedhe fasabbi jechuun kun kana duratti ja'a ajaluka. Yoo nasrii rabbii dhufe makka illee banamte namni illee fawjii fawjiidhaan islaamummaa keessa seene ja'a ajaluka muhimmaan ta'e dhumte baallamni gara keenya deebi'uu keetii gahe jechuudha. Kanaafuu Umar gaaf tokko Abdullah ibn Abbaas kana bakka maanguddoo mara fidanii teessisan jedhanii haga namni gariin namni ilmaan hiriyyaa isaa qabu aaru takka nutillee ijoollee ima qabnaa nutu as hin finnu bakka nama guddaadhaa ijoollee maa fidanii jedheet aara namni. Inni xiqqaadhaa waan zakaa'ummaan isaa jajjaba taheef adaanbatana jala osoo deemu inni waan mara kassabe gaaf tokko Umariin kuni maanguddoota warra gugurdaa kana walitti qabee kasahaabaa suuraa tana gaafata. Suuraan tuni maqsuudni isiidhaa maalii jennaan homa asirra jiru kana yoo akkatti fatiin argamee namni karaa maraan islaamummaa seenee jedhe diinan islaam nuu tumsame jechuudha sanbooda istigfaara moo godhuu fi tasbiiha godhuudha fahamnee jedhaniin. Abdullah ibn Abbaas atoo akkam fahamte isii tanarraa akkuma jarri kun jedhu jennaan lakki akki jarri jedhan sanii miti wanni ani irraa fahame yoo haga kana argite ajalli kee gahe jechuu rasuulatti himuudhaa. Akkana fahamee jedheen. Umar maal jedheen? Anillee akkuma ati jettu kanatti beeka jedheen. Maarree kanaafu ajala rasuulaa himti jechuulleen akkanatti sayya ta'ee Umarii fi Abdullah ibn Abbaasii fi kana hundarraa sahaabaa hundarraa beekamee jira jechaadha suuraa tana keessatti. Suuraan tanatti aantu suuratul masadii. Suuratul masad isiillee suuraa makkiyyaadha. Suuraa makkatti buute kuni jalqaba gaafa duraati islaamummaa gara jalqabaati jecha. Masad jechuun fiijiidihaa habluun min masad jechuu kanarraa fuudhanii haada akkaan fooyamaa tahe jechuudha. Maanaan isa sanirraa fuudhanii masad jedhaniin. Tafsiira keessatti masadiin kun maal akka tahe nuu dhufuudhaaf jira. Duuba suuraa tanaa fi suuraan duraa sun maal walirraa qabdi yoita jedhan munaasabaan isiin walirraa qabdu maali? Akka bu'iinsaatitti suuraa walitti munaasabaa qabduu miti. Ka ulamaani munaasabaa jedhanii haasawan kuni warri gariin munaasabaa jidduu suwaraatii fi munaasabaa jidduu aayataa kana ni dida jechuu ni beeytan warri akka shawkaanii fa'a munaasabaa kana hin argan isaan. Beeynamaa warri gariin kitaaba itti allafee kophaa kitaabuma munaasabaa jidduu suwaraatii fi jidduu aayataa dubbatu allafuudhaan waliin. Warri munaasabaa laalan akka kaayamte kanatti munaasabaan isii walirraa qabdu jiramu hin jiru. Walfakkaatti wanni isii walfakkaattuu hin jira. Wanni walitti aansanii kaayaniif kun sirrii wahii jira jechuu irraa wayita laalan maal qabdi suuraan tun suuraa sanirra? Suuraan suni madiinatti buute aakhira umrii rasuulaatii tun ammoo san dura maal walirraa qabdi mee wayita jedhan? Suuraa san keessatti jazaan nama rabbii isaa tole jedhee karaa rabbii qabate النصر والفتح في الدنيا دنيا كيستي تمس ربي أرغتو في فتحي أرغتو في أكو مسان آخرتي سواب قد أرغتو دا جيجو اسين دبتة جنان أستي ور فالا سني ديمي ور بديهو آقبان إساتي في جزان إسا مالي جنان جزا ور كرا ربي سن دي دي كنو أكا abii laha bade kanatti badee ka ibiddaa tahaa jechuudha. Tumsan argatu aakhiraan isaa duniyaatti illee ka hoongooti aakhiratti illee ka hoongoo tahaa jechuudha. Walirraa qabdi munaasabaa jaa beekumsi kama rabbii kennaati. Sababni isiin itti buute hoo maali wayita jedhan rasuli sallallahu alayhi wasallam وأنذر عشيرتك الأقربين جتشون بويا جنان ورى غساتي تسيتي أنت وامي صدا تشيسي جتشون بويا جنان رسول صلى الله عليه وسلم غار صفا قباء القراني إيان وو جدان وو نفاني ساني تتي يا صباحا جتشا يوغا نمتا يكس جداني إيان عرم نويت إيجيتو يا صباحا يو جدان وو جتشو مفان كينات يا مساء يو جدان اللي galgalo itta iyana kasiran marattu akkana jennan ittibaye namni mali wayta jadanin oso aduwin isin jalaga hekuno asgahe waran isin dahu demu isin injede na rugom situ jadanin e takka kijiba sirrattin injarrabne intin talline siduga om sina jennan marre inni nadhirul lakum bayna yaday azabin shadid azab akhira jaba isin tasdemu osoo inni isinitti hin buune jalaa gara rabbiititti tawbadhaa je'anii rasuulli gosa gosa waamanii gosa guddoo waamanii gosa itti aantu waamanii ilaa haga afraada waaman takkatti waaman gaafsan rasuulli sallallahu alayhi wasallam. Duuba bilhabiin kunillee warruma iyya bahirraahi tabban laka ali haadhaa jamaatana hongayi ati badi jecha akkuma nuti jennu kana hongayaan isa kaa hongayyati amma tanaa wannati walitti nu qabdeef jedheen jechuma inni jedhe saniin rabbiin buuse irratti deebise tabbat yadaa abii lahabin. Kanaafuu namni kun haguma fedhellee qaayidaa zaman ammaa kana keessatti cinaada wahiitu jira. Namni nama tokko moromuudhaaf jecha yoo wahi irratti wal dhaban akkuma fedhe jechuutu jira. Afaan ofii kana eeggatu barbaachisa. Afaan kun isuma ka halaaka mara keessa nama buusu ka duniyaa keessatti illee si halaaku isuma ka aakhiraatti illee si halaaku isuma. Duuba inni akkana jedhee jennaan rabbiin min fawqi sab'i samaawaat jechuma inni jedhe kanarratti tabbat yadaa abii lahabiin hongoyte maal rasuulaan hongayaa jedhaa miti rasuulli keenna kama rabbiin tumsa isaa kennee akkasitti tumsamee duniyaa tanarratti illee tumsamee aakhiraatti illee ka jannataa ta'u ashrafal khalqi tabbat yadaa abii lahabiin hongoyte kasaaramte jecha harki lamaan abbaa lahab. Maanaan kanaa du'aa'un alee haa hongoytu jecha rabbiin isii haa hongesu harka lamaan abii lahab rabbi haa hongesu jecha maanaan keessi du'aa'iidha jaan watabba innilleen halaakame jecha wayita akkana jedhan yadaa abii lahab jechuun kuni maali harka lamaan abii lahab harkuma halaakame wanni biraa irraa hafaa jechuun as keessa hin jiru maalire kun itlaaqul juz'i wa iraadatul kulli itlaaqul juz'i haguma tokko irraa dubbatanii wa iraadatul kulli abii lahabiin guutuma isaa itti fedhu bakki irraa haftu hin jiru jechuu duuba hongoyte kasaaramte jedha harki lamaan abbaa lahab rabbi isa haa hongesu jecha watabba jechuun inni illeen hongahe jechuu irraa himu waqattabba jechuu illee qaraatiin ni jirti jedhani marattuu dhugaa hongahe eegata duraatiin abaarame booda akka waan abaariin sun itti qeebalamte hongoon sun itti argamte jechuu himuuti jedhan watabbaan kun watabbaan boodaa kun hongoon sun itti qeebalamte hongahe jechuu ikhbaar irraa godhu irraa odeessu irraa himuu jechuudha jaan inni kun dhiyeenna rasuulatti maal qaba yoo jettan beekamaadha wasiila rasuulaati takkaahu abbeeraa isaaniiti adeera jecha adeera isaaniiti abbootiin lamaan obboleeyyan kama isaanitti aanu isaanirraa dadhaban jecha kam isaanitti aanu isaanirraa dadhaban. Duuba maal jedha san booda maa aghnaa anhu maaluhu wamaa kasab maa aghnaa anhu maantuni naafiyaadha takka istifhaamiyyaadha jedhanii yoo naafiyaa jenne ما أغنى عنه إسر راندروم سنة ماله قبين إساك إني ولدتك الدنيا الرقبة جسون هما إسر راندروم سنة عذاب ربي إرى وما كسبا وان إني جراك سن اللي هما إراندي بفنة إلمان إرى وان برا إرى وان إني ولدتك أبي كسبي نساسون هما إسانقون جيتش هما كسبا كون إلمان فا نافيا يوجد نكنا يو استفهامي يا جنة يو استفهامي يا جنة ما أغنى عنه أي شيء أغنى عنه ما مال الرادو روم سجتشا ما مال ما الرادو روم سماله قبل نساس ما مال ساقوده كربين أكتي سهون كسي كهون قوته كإبداته دنيا نسا قبل نساس ما مال ساقوته جتشا معنى هم أنقوني بجتشا معنى وما كسبا كجدو كان الرتي استفهامية متي الرقافة درات استفهامية جن توني مصدريان تاتيان وما كسب أي وكسبه ججا قافة مصدرية جن وكسبه ججا تكا موصولا يجن والذي كسبه ججا وانني كسب سن مال ساقوتي والذي كسبه وانني كسب سن مال ساقوتي معنى كنا دنيان إسان لي هما إسان غوني إلمان إسان لي هما إسان غوني غيان قياما يوم لا ينفع مال ولا بنون غيا إلمان اللي وانا ما قد أنيمتي غيا دنيا اللي وانا ما قوتومتي غيا سلطان تكاهو موتوم مال اللي وانا ما قوتومتي هلك عني سلطانية غيا أنسابني غوسة جبدو تهون تكاهو فرا نما جبادا تهون يوكا فرما تاتي أبيرا رسولاتي أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم كون اللي هما يسانقون نسبني من بطى به عمله لم يسرع به نسبه نما دلقان إساد وبتهم بيفته قسم ما إساد يبدو رسان قاتش دبر سننجر أتي قسبلوتي ور رسولاتي ور مكاتي أشرف قريش يسدب راجة چاننجر قسم ما كن ننجر مساكين أكبلالي في ورنو غرى جنة هدفر كوني ورى بداته الأولين مساكين ويتسانا ستي تفتاني إسان وانفن أنقودان ورى جنة هاترينو همام يجرى أكبلال رضي الله عنهم وأرضاه سيصلى نارا ذات لهب آية دراكي ستي تبت جدي ما ديران أبري ما أغنى جدي أكنت ما ديران أبرون كوني مالي ويتجدان لتحقق وقوعه جدا إني كنا كنمتي دوالي كأمن اللي متي جيتشون كن ربي برتي وان مرما تهيف أكو موان دبين أرقمي تريتي تبت هونغوي تجدامي الرهاز ماغنا هومانغو نف جدامي الرهاز ومججا في لي ماضي دان سيسلا نارا إبدا جهنم كهن سينا هونغي جنسان سينو فجرا جججا قاسي تيام سينو فجرا إبارة القرآن تدهنك في نارا إبدا سينو فجرا سينين كوني وفدر يجوك جيل كن إبدا سينو فجرا ذات لهبين صاحب بربرين ساكتات صاحب ببا كتات إبدا أكبرات تبوبيت سينو فجرا جيجو دوب أبي لهبين ذات لهبين جيجو كنا ورب لغا برت جناس جانين جناس جنا سيچوم مالي جچي توكو لفظي نسا والفكاتي معنى غرا غرا تاو جچي توكو لفظي نسا تكاو جچي سا والفكاتا لهب لهب ابي لهب ذات لهب لهب لهب توكو مامي جچ جچي لمان توكو جنا سجانين كن معنى نسا هو خدورا كونيا ابي لهب كونيا ايساتي ابابا لوچ ابا لهب جچا كاسي كونو إبي دبوبا يا جتة ما نان غرا غرا خانة جناس جاني إنسان أبي لهب ما جدان جت جولة كتابني مهاسة وان غريب كمان تفسير كيسة تراغا بن نملة وان هجان كسي تنجر ره بريدو مفول إنسان كنا تدان كاملة إفنا نكابا سنيف أبي لهب جدان جان بريدو مرة كبيرة بريدا جان سنيف ديمين إنسان تيف أبي لهب جدان جان على كل حال ذات الله جت يومانا مانغوت حيوته لين أجتهما نمانغوت duniyaa haga fedhan hor ulleen homaa namaan gootu, jabeenna mootummaa haga fedhan qabaatu ulleen rabbi biratti homaa namaan gootu, ilmaan dhibbaatamiin hor ulleen homaa namaan gootu. Wanni waa sii godhu amaluka faqat, dalaga matee ta khayriidhaati, dalaga matee aqiida matee ta qulqulluudhaati. Wa mar'atuhu jechuun niitiin isaallee jedha. Sayaslaanaaran inni ibidda seenuuf jira hin jenne, inni ibidda seenuuf jira. Sayaslaa huwa inni ibidda seenuuf jira. Wamra'atuhu niitiin isaalleen ibidda seenuuf jirti. Niitiin isaalleen ibidda seenuuf jirti. Niitii isaa tan Ummu Jamiil jedhaniini isiin obboleetti Abbaa Sufyaanii daangaa malee akkuma dhiirsi isiidha rasuula azaa godhe isiinleen warra rasuula azaa godherraayi. Ammas wamra'atuhu niitii isaa jechuu kanarra ulamaani maal fuudhan? Bisihati ankixati lkuffaar, ankihaan kaafiraa sahiha jechuu illee irraa fuudhan. Maaliifi? Rabbiin jarri kun kaafiraami, inni kaafira mushrika, isiin kaafira mushrika. Akkasii wali rabbiin maal jedhe? Wamra'atuhu niitii isaa jechuu sabachiise rabbi, niitii isaa kanarraa ankixaan kuffaara akka kufri isaanii san keessatti yoo wal hidhatanii jiraatan ankihaan isaanii sahiha jechuu irraa fuudhan ulamaan. Wamra'atuhu niitiin isaa sunilleen ibidda seenti jechuudha. Wanni axfii kana baqqaasise damiira silaa dhokataa irratti axfiin hin tahu maaltu baqqaasise faasilaa malee jennaan, faasilli ni jira. Naaran jechuu mafuulaa kanaaf, idhaata lahabin jechuu sifanaaraa tahe kanatu jidduu jira. Kanaaf jecha baqqa'e jechuu isarratti axxafuun huwaa damiira dhokataa san keessatti sanirratti axxafuun wanni baqqa'eef kanaaf faasilli argame jecha. Hammaalat alhaxab jechuun kuni adhummu hammaalat alhaxab, isii qoraan baattuu taate san arrabsa jecha. Isii san xiqqeessa xiqqaattuu qoraan baattuu taate san jecha. Fii jiidihaa, morma isii keessatti hablun haanni ka jiru jecha. Mimma sadin, haada akkaan fooyamaa irraa tahe, haada akkaan fooyame takkaahu haada quuncee timiraa irraa fooyame. Quuncee timiraa qofa tahuun laazimaa miti. Ulamaan lugaadha waita irraa dubbatan. Masad kuni teepharraa fooyamu, quuncee timiraa irraa fooyamu, waan biraa irraa fooyamu, haanni kun yoo fooyaan isaa akka jabaa jabeeffamee jedhe masadima jedhama. Morma isii keessatti haada jira mimma sadin quuncee timiraa irraa katahe jecha. Kuni maali wayta jedhan? Isiin hammaalat alhaxab tahuun kuni maanaa lamatti fassarani, qoree adda addaa guurteet baatteet akka qoraaniititti karaa rasuulaatitti halkan gannaiti jedhan. Haa ganama wayta isaan gara salaataa gara masjidaa wayta deeman akka rasuula waraantuuf sallallahu alayhi wa sallam. Kabadirra kaayeellee shayxaanni sanuma itti miidhayseet akkasumatti dalayti. Kanaaf hammaalat alhaxab jechuu kana xiqqeessaa isaatiif baattuu qoraanii jedheeni. Takka ammoo kunnaan jidduu namaa deemti, namiimaadhaan jidduu namaa deemte kaanii kaan addaan kutti hammaalat alhaxab wanni jedheef akkuma haxabni ibidda qabsiisu isiinleen kaanitti dhaytee akkana siin jedhe, kaanitti dhaytee akkana siin jedhe yoo jette gosa lamaan jidduutti, jara lamaan jidduutti ibidda qabsiifte. Kanaaf hammaalat alhaxab jedhaniini. Takka ammoo qoraanuma kanaa achi keessatti ibidda keessatti baattii san rabbiin suuraa godhee irraa hime jechuutti warri fassareellee ni jira. Akhiratti, akhiratti jazaan isii san baatte akkuma asitti baattee qoree karaa rasuulaatitti gannaytu achitti illee jazaa awwifaaqa rabbiin qoree ibidda keessatti qoraan ibiddaa san isii achi keessatti baachisaa akka dariicii fi zaquumee fi maalii kana itti fe'an jechaan akkanatti illee fassaruun nima jira. Fiijiidhi hablu min masad jechaan kuni haanni akkaan fooyamaa tahe, ka fooyamiinsi isaa akkaan jabaa tahe, ka ibidda keessaan harkifamtu silsilaa irraa itti godhanii ibidda keessaan ka isii harkisan jazaa isii akkuma asitti duydattiin baattee jettu san sanumaan duutee jechuullee inni jira gaafa duutu haadha santu itti maramee osoo waa baattee deemu wanna jettu haanni mormatti maramee duute jechuullee nima jira. Marattu ka ibiddaa rabbiin jazaasanii ka ibiddaa itti godhee ibidda keessa harkifamtiin jechuun ni jira. Fiijiidiyaa habluun mimmasad jechuun kun kuni maalirraa fudhannaree namni badii yoo marakama badiiti jecha. Namni karaa badii qabame duniyaa irratti illee ka hongooti akhiratti illee ka hongooti dhiira tahuu dubartii tahuu abba toltuu dalagelle toltuma argata abba hamtuu dalagelle hamtuma santu isa eeggata. Kanaafuu warra diina rasuulaa tahee rasuula dura dhaabatee da'awaa islaamaa dura dhaabatee duniyaa gadi naqee waan mara godhee ka jedhe akhiraan isaa ibidda taate wanni inni walitti qabe sun homa takka isaa godhuu hin dandeenye jecha. Kanaafuu ibidda rabbii irraa wanni namaa tolu dawaan ibidda jahannam waan takkittii malee hin jiru jechuun muhiima. Wanni takkittiin sun ati dalagaa gaarii rabbi biratti gaarii taate qabaatu aqiidaa irraa jalqabdee haga akhiraatitti dalagaa toltuu dalagaa gaarii qabaatu qofatu rabbi biratti sii tola. Wanni san malee jiru wanni silaa duniyaatti namaa tolti jedhamee yaadamutu marti namaan toltu jecha. Warra beekee san dalagatu rabbi nu haa taasisu. Yoo san hin dalagatin hongahuun beekamaadhaa warra hongahu rabbi nu hin taasisini. Warra waan khayriidhaa dalagatee خيرتي بودا ان ربنا هاتا سو درسين كان سيرت رابطا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.